بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ ہماری قوت عملیہ اس لیے کمزور ہے کہ قوت علمیہ کمزور. اگر ہم کو گناہوں کا ذرہ پورا پورا معلوم ہوتا تو ترک صلات پر ہم کو جرأت نہ ہوتی. جیسے سنکھیا کے ضرر کا ہم کو علم ہے, کبھی تجربہ اور امتحان کے لیے بھی کسی نے نہ کھایا ہوگا. اس طرح اوپر سے گرنے کا ضرر سب کو معلوم ہے, تو امتحان کے واسطے کبھی اوپر سے نہ گرا ہوگا. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے گناہ کرنے کی وجہ بیان فرمائی کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں. وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہماری قوت علمیہ کمزور ہے, ہمارا علم ناقص ہے. اگر ہمیں علم پورا پورا ہو تو ہم کبھی گناہ نہ کریں, کیونکہ علم جب پورا ہوگا تو گناہ کی برائی پوری ہمارے ذہن میں ہوگی. گناہ اتنا برا, اس کا اتنا عذاب ہے, اس کی اتنی تکلیف ہے. یہ باتیں اگر ہمارے علم میں پوری پوری ہوں تو ہم کبھی گناہ نہ کریں. دو مثالیں دے دی, سنکھیا زہر, اس کی برائی ہمیں معلوم ہے کہ کھانے سے مر جائیں, کھانے سے مر جائیں, اس لیے ہم نہیں کھاتے. اوپر سے گرنے کی برائی ہمیں معلوم ہے کہ مینارے سے چھلانگ لگائیں تو کیا حشر ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ ٹانگیں ادھر اور بازو ادھر ہو جائیں گے, اس لیے ہم چھلانگ نہیں لگاتے. تجربے کے طور پر بھی لگاتے, چلو تجربہ ہی کر لیں, کیا ہوتا ہے دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے. نہ ہم تجربہ بھی نہیں کرتے. ایسے ہی اگر گناہ کی برائی, اس کا عذاب, اس پر اللہ تعالی کی ناراضگی کا ہمیں پورا پورا علم ہو تو ہم کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جائیں. علم کی کمی ہے ذیشان صاحب, اس لیے ہم گناہ کر لیتے ہیں. اس لیے علم پورا ہونا چاہیے. 8 سال نہیں لگائے آپ نے, 8 سال لگاتے تو علم پورا ہو جاتا. جی ہاں 8 سال میں علم پورا ہوتا, وہ بھی وفاق کے مطابق پورا ہوتا ہے. بہت سی کتابیں انہوں نے کم کر دی ہیں, اس لیے وفاق پورا پڑھنے کے بعد بھی علم کم ہوتا. کچھ کتابیں یہ چھوڑ دیں, زواہد ثلاثہ چھوڑ دیے, جن کے بارے میں علماء کا قول تھا جس نے زواہد ثلاثہ نہیں پڑھے اس کا علم قابل اعتماد نہیں ہے. اب اڑا ہی دیے, وفاق والوں نے اڑا ہی دی, زواہد ثلاثہ اڑا دی, میر زاہد ملا جلال, میر زاہد قطبیہ اور میر زاہد امور عامہ, یہ تین میر زاہد ہیں, یہ اڑائی دی, صدرہ اڑا دیا, شمس بازغہ اڑا دیا, حمداللہ اڑا دیا, قاضی مبارک کو اڑا دی. یہ استعداد کی کتابیں تھیں, ان کے پڑھنے سے استعداد اعلیٰ ہوتی تھی, ان کو اڑا ہی دیا, وفاق والوں نے نکال ہی دیا. کتنی بڑی غلطی ہے, علم کو کمزور کر دیا. آپ کو تو چاہیے تھا کچھ اور کتابیں زائد داخل کرتے تاکہ علم زیادہ پختہ ہوتا. آپ نے اگلی بھی کم کر دی, اگلی بھی کم کر دی کہ جتنا آتا ہے اتنا بھی نہ آئے. علماء پیدا ہوں تو کمزور پیدا ہوں. جی جی جی, اسی لیے اب کمزور پیدا ہوتے ہیں, نذیر احمد صاحب جیسے کمزور پیدا ہوتے ہیں. جی جی جی, پوری کتابیں پڑھتے تو اعلیٰ علم حاصل ہوتا. جی جی, اتنا اعلیٰ کہ اوروں کو بھی زواہد ثلاثہ پڑھا سکتا, اب خود ہی نہیں پڑھا تو اوروں کو کیا پڑھائیں گے. جی جی, قاضی حمداللہ خود ہی نہیں پڑھے, اوروں کو کیا پڑھائیں گے. صدرہ شمس بازغہ خود ہی نہیں پڑھا, اوروں کو کیا پڑھائیں گے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وفاق کی کتابیں ساری پڑھ کر خارجی وقت میں علماء سے یہ زائد کتابیں بھی پڑھ لیں تاکہ علم پختہ ہو جائے, تاکہ علم پختہ ہو جائے. لیکن یہ ہمت کرنے والے کی بات ہے. جی ہاں جی, ہمت کرنے والا ہوتا ایسا کرے, کم ہمت نے کیا کرنا. وہ تو کہتا ہے وفاق کی پڑھ لو, یہی بہت ہے, وفاق کی کتابیں ہی پوری کر لو تو یہی بہت ہے. یہ غلطی ہے, غلطی ہے. وفاق کے علاوہ یہ زائد کتابیں بھی پڑھنی چاہیے, لیکن وہی پڑھے گا جس کو شوق ہو, جس کو پورا علم حاصل کرنے کا شوق ہو. جس کو یہ شوق ہی نہ ہو وہ کیسے پڑھے, نہیں پڑھے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني آپ دلہا یہ دلہا ہے لڑکی کا نام کیا ہے فائزہ جی فائزہ بیٹھی رہے نہ بیٹھی رہے اس کے باپ کا نام کیا ہے ظفر اقبال ظفر فائزہ مہر کتنا 50,000 دے لو گے نہیں دے لو گے اچھا باپ کا نام کیا بتایا ظفر اقبال کی بیٹی فائزہ کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا بعوض 50,000 روپے مہر آپ کے زور سے میں نے اپنے لیے قبول کیا زور سے قبول کیا نہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا اب نکاح ہوا رحمتك يا أرحم الراحمين